بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 19 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darasa ya risala khuturatul ibtida' wa shu'umul bid'ah ta'lif fadilatil shaykh abi abdillah muhammad ibn sa'id raslan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawl al muallif حفظه الله تعالى قال الوجه الخامس akiendelea kutaja mambo mabaya yanayopatikana na shari inayopatikana katika bid'ah nasema الوجه الخامس ان الابتداع في الدين يفرق الامه ويمزق وحدتها أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها أزوشي katika dini miongoni mwa sharia yake ni kuwa hufarikisha umma na kusambaratisha umoja wa umma katika yale mambo yanayosababisha mfarakano katika umma ni watu kuzua katika dini ya Allah na mimi nashangaa leo kabla ya kuanza kusoma haya kuwa eti ahlul bid'ah wanyosha vidole kwa salafiyin ahli sunna sema waona wale wale wantumwa kuja kufarikisha umma wale wametumwa kazi yao kufarikisha umma je kweli yule ambaye ameshikamana na misingi ya sunna na yule ambaye amezua misingi tofauti na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hivi nani aliyetoka nje ya sheria ilivyoamrisha si wewe mzushi kisha vipi utamnyoshia yule ambaye amebakia katika asli kuwa huyu afarikisha umma aliyefarikisha umma ni yule aliyetoka nje ya asli sasa yule ambaye amebakia katika asli ana haki ya kusema kuwa mimi sikubali kuwa na mtu fulani mpaka arudi katika ile asli ambayo tuko ndani yake Sasa aliyefarikisha umma ni yule aliyetoka sio yule ambaye yuko ndani. Tuelewana hapa sasa. Hili jambo muhimu sana lieleweke. Sababu ndio shubha kubwa. Ukaona watumia umumat ya adilla wa'tasimu bihablillahi jami'a lakini huambiwi hablullahi nini? Wao ni kama wasema wa'tasimu jami'an kama wairuka ile bihablillahi hawaifasiri na kueleza ni kama wa'tasimu jami'an kwa hivyo mshia mweke msufi mweke hizbu gani mweke ikhwani mweke tablighi mweke huyu mweke changanya tu cocktail usema wenyewe pipa la taka hadi chagui taka beba tu sikutanuka pale وذلك لانها تقتضي التفرق شيعا بدعه siku zote imebeba ndani yake yani muktadha au taqtadhi hadhihi albid' at-tafarruq shi'a kwa sababu bid'a ni hawa ni watu kufuata matamanio ya nafsi na kila mmoja ana matamanio tofauti bimaana huyu aweza kuwa na tamanio fulani akaongeza jambo fulani katika dini na mwingine akaongeza lingine na hata hao ahlul bid'ah baina yao pia hawafikiani kwa zile bid'ah ambazo wamezizua nafikiri mfano iko wazi au mifano iko wazi kwa ahlul bid'a. Wewe tazama kwa mfano at-turuq as-sufiyya, kila tariqa ina mfumo wao wa kufanya mambo yao. Kisha waweza kuona tariqa moja ambayo ringine ile, lakini sasa nyimu nzidi ile, ile nzidi, na yule pia atakwambia nayo, na hii yako umetoa wapi? Hebu tunyamazianeni jamani, sote tunzua bana. Kwa hiyo ukaona wao wenyewe pia baina yao wafarikiana, na ndio ukaona kila kukicha hizi bid'a zazidi kuwa nyingi na njia zake zazidi kuwa nyingi. Zamani nakumbuka tukiwa wadogo, tukiona hizi zefe watu tu wapita na kutembea na kama tamayu kidogo mpaka wafika kule wanakokwenda, ikawa kila siku zikisonga mbele kuna mabadiliko fulani yaongezeka, mpaka leo imekuwa kila chuo kwa mfano au madrasa ya kikhurafi ina mfumo wao wa kucheza, mpaka ya wa mashindano. Kwa unaona madrasa fulani bwana imeleta mchezo mkali mfanana na reggae vile, na hawa imefanana na break dance, na hawa si imefanana na dansi gani, kila mmoja akazua yake. Sasa wengine wafikia wakati wakasema ngalia pale nyinyi bwana mmeongeza kidogo. Ah, maulidi gani ile? Tunaona maulidi ya London mwaka huu, zimtumwa video maulidi ya London, utasema watu wako disco katika kabisa na nini. Jamsoa wale wanzidi, wale wanzidi, na wewe yako litoa wapi? Yeye ameitunga kwa matamanio nafsi yake, na wewe umetunga yako. Sasa nani atamnyoshia mwenzake mkono aseme yule amekosea, wakati nyote nyinyi mnachokifanya ni kile kile kimoja, chaitwa nini? Uzushi katika dini. Kwa hivyo uzushi katika dini taktadhi tafarruq shia'an, watu wakawa makundi mbalimbali. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قول تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قرآن متوكي واس مسفوات إذن جيا جيا أمبازو سكتك إذن جيا إذن يوكا ذكاوا ذكاوا فرقنيشا كتك جيا الله مكيواتش. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء متوم سلم هوسياننا يوتي atakaye tahazzab na kujiweka kwenye hizbi iliyo kinyume na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lasta minhum fi shay, huna uhusiano wote na wao. Waqad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna fasada dhati al-bayn hiya al-haliqa wa annaha tahdiqu ad-din, hizi bid'a husababisha watu kuchukiana, na ile chuki baina ya watu ndiyo yenye kunyoa, hainyoi nywele, yanyoa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. So bid'a hizi hatari, zatakikana zipigwe vita. Wa jami'u hadhihi shawahid tadullu ala wuqu'i al-iftiraq wal 'adawati 'inda wuqu'i al-ibtida', shawahid zote ni dalili za kuonyesha kupatikana mfarakano na uadui pale panapotokea uzushi katika dini. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج, شاهد يا كwanza katika waqi ni kisa cha khawarij. Tuangalie khawarij. إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار, وليوفanyia uadui waislamu wenzao, walivozua bid'a tu ya khawarij wakawafanyia uadui waislamu wenzao mpaka wakawa waua na kuwaacha kufar. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك, kisha wakawafuata wao kila waliokuwa wana saula na jaula Allah amewapa ile nguvu, wakawa karibu na wafalme kama walivyokuwa nani, mu'tazila. Allah aliwaonja ahli sunna katika khilafa ya dawla al-abbasiyya kuwa mu'tazila walikuwa karibu na baadhi ya makhalifa wa Uislamu. Nafikiri mwajua kile kilichofanyika. فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل. كلا أين عذاب وليوزك وفنيه أهل السنة وليوفنيه مبكك ووا وانغابي وليواوا كسبب فتنة خلق القرآن وانغابي سيما قرآن ميومبوا من منينو الله سيما منينو الله كتا كيشوا فكو سيما ميومبوا سيما منينو الله منينو نانفس اللهم استعان. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة كشان كلا أن يزوا بدعة كتك بدعة إذن الزليوة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهم نجامب لا واو كوفنجوات مويو كفوات الشريعة الله bali na kuwasimanga wanaofuata sunna. Tushawasikia wangapi? Hawana lolote wajualo mawahabi isipokuwa kuweka ndevu na nguo fupi tu wao. Tushawasikia kusema hivyo, sema maneno kama haya, sauti zao tokie hivi, na sijui vipi zafanana kama vile wale mashia Abu Bakr Finar wako hivyo, wote wazungumza hivyo, wazumza wana kipuzi puzi na sauti hizo. Na hao kukwetu hawa mawahabi hawana chochote, wao lao kubwa ndevu na nguo fupi fupi. Tawasikia wazumza hizo, yani hawaja kazana pia kisawa sawa kama watu wa sunna. Yani mtu wawe na sunna, wajua sunna ya kufanywa mume wa kisawa sawa na sunna. Rijal ahle sunna rijal, ndivyo ilivyo. Wewe ushakatika kisawa sawa kwenye bid'a au kuonaje? Tabakia nini? Allahumma musta'an. Alhasil, utaona wakifanya istihza na kuwasimanga ahlus sunna kwa maneno kama haya. Wa aidan fa inna ahlus sunnati ma'muruna bi'adawati ahlil bid'a. Na pia takatufahamu kwa ahlus sunna wameamrishwa kuwafanyia uadui ahlil bid'a. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم نوانا وفيون ومتوى تهذار واتك صحبيانا نواو نكوكا نواو وذلك ما ظنة إلقاء العداوة والبغضاء نكوهيني كتتوكيا ودوي نشوكي كويلي لكن الوزر فيها على من تسبب في الفرقة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. لكن هابسس dhambi anayebeba ni yule aliyesababisha utengano huu kwa ile bid'a aliyozua ya kutofuata njia ya waumini. Walwuqufu 'inda sunani yajma'u al-ummata 'ala kalimatin wahida, na watu kusimamia sunna hukusanya umma katika neno moja, katika umoja. ويجعلها صفا متراصا وراء الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نهو جعلية أمة وكان صف إلي الشكمانة كسوا ساوا إلي يبنجيك كسوا ساوا نيوما يحقي أدي يبينيش متميوت محمد صلى الله عليه وسلم. لأن السنة واحدة وسبب سنة نموجة بكياك ولكن البدع لا تنتهي, لكن بدع هزين مشو kila mmoja na bid'a yake. Hawa masufi, hawa mahadha, ikhwani, wale ni kadha, wale ni kadha, kila aina bid'a utaziona. Wal haqq wahid wal batil alwan wa shukul, na haqi ni moja ama batil iko rangi mbali mbali, iko shakli mbali mbali. Wa siratullahi wahidun, na njia ya Allah ni moja peke yake. وسبل الشيطان كثيرة جدا, أما نجية الشيطان نينجي منه, نجية الشيطان نينجي منه والعياذ بالله. ويبو كتك الشار يا بدع كوا بدع نسباب يكفرقش أمة. الوجه السادس أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مزوشي atabeba mzigo wa uzushi aliyouzua na mizigo ya wale waliomfuata katika uzushi kama ule ila yaumil qiyama. Qala ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, bibi mizigo yao kamili siku ya qiyama, yao tabeba kamili. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, na mizigo ya madhambi ya wale wanaowapoteza bila ilmu. Wa qala sallallahu alayhi wasallam man san wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah, na hapa inakusudiwa ni hizo bid'a, mwenye kuweka njia katika Uislamu isiyokuwa ya khairi kawa ni mbovu. Kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di, atabeba mzigo wa lile jambo alilozua, na atabeba pia mizigo ya wale watakaoifanyia kazi ile bid'a kulile jambo alilolizua mpaka siku ya kiyama. Min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un, bila ya kupunguza katika mzigo wao chochote. Bimaana wale pia watapata mzigo wao, na wewe utabebeshwa mfano wa mzigo huo. Kwa hivyo kwa mfano yule aliyezua maulidi, mpaka leo watu wakisherekea maulidi na yeye pia abeba mzigo mpaka leo. Kwa sisi tukipinga tuonea huruma wale walioleta ile bid'a hapa, kwa mfano ilikuwa haijulikani wakaileta hapa, wabeba mirundu ya mizigo mpaka watu watakapoacha ile jambo. Kwa sisi tukipinga tuonea huruma hao jamaa zenu walioanzisha, wabeba mizigo mizito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi wacheni haya mambo ya uzushi katika dini, mwabebesha mizigo jamaa zenu huko nyuma. Walamma kanat albid'atu sababan liimatati sunnatin tuqabiluha, na kwa kuwa pia bid'a ni sababu ya kufisha sunna inayokabiliana nayo. Fa'ala almubtadi' ithmu dhalika aidan, mzushi atabeba pia dhambi ya kuiondoa na kuifisha ile sunna kadhalika. Kwa mfano baada ya swala ya faradhi, Mtume sallam ametufundisha adhkar, wewe ukazua zile dhikri za pamoja, na ukizichunguza zile dhikri za pamoja hamna pale ndani zile dhikri alizotaja Mtume sallam, au zipo lakini zikafanywa kwa mtindo ambao sio ule aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukafisha ile sunna ya Mtume sallam, utabeba mzigo wa madhambi. Fahuwa ithmun mudha'afun, ni dhambi tena juu yake dhambi juu yake dhambi, dhambi maradufu, zaidun ala ithmi libtida', juu ya ule uzushi wa kuzua kuna mizigo mingine mikubwa ya uzushi anayobeba mtu. Wal'iyadhu billah. Wallahu musta'an. Alwajhu as-sabi', kumalizia tumalizie alwajhu as-sabi', أن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا, مزوشي حتى كفن يوزوشي كي يسجاني كو بديك يوتي بس كلا أنا وفن يوزوشي أزيدك وأنبالي زايدنا الله سبحانه وتعالى كي نيومن أنا وفكريا إيه أفكريا أجي كاربيشنا الله لكن وكل ومامو أزيدك وأنبالينا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث المتفق على صحته في شأن الخوارج, تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, الرمية صيد المرمي كلكنا تشويندوا نيتو الرمية, يمرقون أي يخرجون من الدين وتوكا كتك دين نوافن يصالة نينجي نصوم نينجي لكن امتون صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين وتوكا كتك دين kama yamruqu sahmu min arramiya, kama vile mshale unapopigwa kile kiwindo ukatoboa kwa upande mmoja kutoka upande wa pili, pigwa kwenye tumbo kwa mfano ule mshale ukawa wapita mara moja, ndio mfano wa khawarij wanavotoka katika dini alivyoeleza Mtume sallam. Asema Sheikh Raslan, bayana awalan ijtihadahum, Mtume sallam mwanzo akataja ijtihadi yao katika ibada, tahkhiruna salatakum ila salatihim وصيامكم الى صيامي, ukitizama swala zenu na zao mtazidharau zenu, sio sisi tufanye lolote wala fanye ibada. Khawarij wa zamani au sasa hawa sio wale au wanao sifa nyingine, lakini hii ni wachache sana na sifa kama hii. Msikia nyinyi, atakufanya tukio aingie na magoma kwenye na muziki katika gari lake na wanawake na nini namna hiyo, eti atafanya tukio nini vile afanye. Hii ni katika njia za da'wa, hizi katika njia za da'wa, ili kuficha watu unajifanya unasikiza muziki, unaketi na wanawake na nini, mambo ya balaa. Wallahu musta'an. Tena thumma bayyana akhiran bu'dahum min Allah ta'ala yamruquna min ad-din, bimaana wakumbali na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa wao kiswali na kufunga watarajia nini, kuwa karibu na Allah. Ni kama vile mfano wa watu wa dhikiri wale ukesho hawaona kufanya vile, mtaja Allah subhanahu wa ta'ala au karibu na Allah. Ya akhi, wewe wazidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kila ukifanya bid'a. Wallahu musta'an. صلى الله العافيه والسلام نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.